For security reasons, I cannot address this question. پزمری حالت شمای جواب پسودات نکنم. پزمری حالت شما جواب پسودات نکنم.